ګران محترم اوردونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر تعالی خوشاله ساته محترم د شیخ القران سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف لمبی جل شروع کیږي بیا تاسو په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مساج چوک کې ماڼۍ کې د وحید ګل سره او په خیبر پختونخوا کې د مدینه مسجد سره په خوا کې په جنګلی کې د اسامه سره ملاويږي 0313 586087 ریکارډینګ سردارانی تر فروش الرحمن الرحیم الفصل الثالث دریم فصل د عمر ابن سلمة رضی الله عنه روایت ده دا سلمة په کسرې د لام سره ده اللہ سروز امہا علماء لکی وی سلامہ چه کمزے کی رازین و پا فتح دلام بی مگر عمر ابن سلمہ الجرمی امام قومی ہی ندا پا کسرے سر دے دارنگی بنی سلمہ قبیلہ د انصار او دم په کسره سره دا پوښي په فرق باندې قال فرمای دې کنا او مونگا بما ان په یوبو سره دیرا اے رب دا سیو چی چرتا او بو خو تکلیفونو چی چرتا بو بو یلتا با دیرو مونگ دیو محل دو بو سرو سیدو ممر الناس او داد خلقو دتلو رات نوزیو یمر بنا الرکبانو اغسوار با پا مونگ تیری دل دل تاو بو تبرات لن نسألوهم مونبت تپوس کولو مال الناس تپوس بمت کولو مال الناس مال الناس تکرار دے مرتیں سشے یرا خبر دا سنوی پا خلقو کی پیدا شوی او کن آید د ظهور د دین اسلامنا ما حاضر رجل اتا پوز پا متکولو چی دا سڑے سوک دے چی داولری چیز پیغمبرم فیقولون ندیبوی ازمو ان اللہ ارسلہو دا رجل عظیم دے گمان کئی چی اللہ دے را لے گلے دے اوحا الیہی او وحی کڑد تک ازادا فكنت احفظ ذلك الكلام نومز چې ما بدا کلام یادولو هیوه به تاسو وای چې مال قران راغلی هغه قران به د دې مخ کې وای نو دی وای ما به یاد کو فکانما تاب وګنشدا یغرا فی صدری پی وشو زما د سینې سرا ادا علماء لیکري یاد اقران دے یاد باب تفعیل دے فکانما یغرا فکانما یغرا فی صدری یا فکانما یغرا فی صدری بازی د مجرد نم ذکر کړي نه بازی علماء دا د مجرد نم ذکر کړي نه تاب ویگنی چی دا پی وشو زماد سینی سرا وکانت العرب ورب تلوم بی اسلامهم الفتح انتظار کو لدی دخبل اسلام راڑو دمکی مکرمی فتح تیکتن اباد وی دا فتح د تا دا تلوم تلوم یا تلوم اے تلوم سر فتح د تا دا اولام دے واوی مشدد دے اوصل کی دوتا گانی وی اوپا کی حضب شوینا تا تلوم اے تنتظرو و تتربسو انتظار کولو د فتح د مکی فَيَقُولُونَ نُدَيْبَوِ اُتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ پریزی دا پیغمبر علیہ السلام او دد قوم قریش فَإِنَّهُ اِنْ زُهَرَ عَلَيْهِمْ كِچَرِ دِي غَالِبْ شُبَ دِي قوم فَهُوَ نَبِيٌ صَادِقٌ دا پیغمبر دِي رِشْتِنِي فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ کله چې و واقعیا د فتح پر رمضان کې پاتم کال د هجرت مکه مکرمه فتح شو بادر ابي بادر كل قوم باسلامهم تلوار کولا هر یو قوم په خپل اسلام رونو کې و بدر ابي قومي باسلامهم روان دشه والي زما د خپل قوم نه په اسلام روړو کې فلما قدما کل چراغ د الله د حبيب د خوانه قال قوم ته وجيتكم راتل ميو كل تاسو ته والله قسم بالله من عند النبي حقا د جانب د پیغمبر حقنا فقال دي پیغمبر عليه السلام فرمایلو دا والدي وي چه سولو سولاتن کذا فی حین کذا مسکوی مسفلان پدی وقت کی و سولاتن کذا فی حین کذا افلان مسپدی فلانی وقت کی فیدا حضرت سولاتو کلچن مزو خازر شی فالی وذن حدو کم یودی در کی ازانو کی ولی امکم اکثرکم قرآنن اتا سلیمامتی دی کئی چه چا تا قرآن دیر یاد دی فنظرونو دی سوچو کچی ردمون دی قبیله که چال قرآن دیر یاد دی فلم یکن حدننو یو تن اکثر قرآن منی دیر دی قرآن پا یاداش کی زمانا لما کنتو داغ وجن چیزو ما تلقا من الرکبان چه ما باز د کولو د دی مسافرو دی کافلی والونا ای دی معشوم دی خود دوم را قرآن چاہتا یاد نو فقدمونی بینائی دیهم نزی زڑوان دی کم دزان نمخ کی وانا ابنو ستین و سبع سینین از دشپگو یادو کالو ما پادریس د شپغو کالو او نسائی شریف کی راغلی زدا تو کالو ابو داود شریف کی راغلی زدا و یادا تو کالو وکانت علیا و پما بانی بردتن ما بانی او صادرو ویدا تور صادرو سلور ګوټا ادا اکثر دا بانڈا چیانا چایی کنتو ادا سجد تو مد چی ما بسجدو کا ما بسجدو کا نتقلصوت انی دا بزمان را غنشو اے دا برا غنشو فقالت امرات من الحیی ویلیو زنانا د دې کبیلینا وی لا تغتون عنا استقاریکم ای وی دې خپل قاری عورت مونږ نه پټوي دا یو چې په سجده شي دا ځامې راغونډې شي ټول ښکار یو زنانه پکې دا شی وي الا تغتون عنا عن قبلنا وعن جهتنا استقاریکم او ابو داود شریف کې دا سراغلی یو زنانه وي وارو عنا عورت قاریکم د دې قاری عورت مزمون نه پټ کای د خخکاری چې د سجدی لاړ شي اې دې دې چې عورت قار شي غموس ماتيږي وې دې لاره مسلې پته نه غویل اسلام رسیدلې کنا نو ده یغسته او ما ده پارا یو جاما ابو داود شریف کی دی لی قمیسون مال یو عمانی قمیس واغستو عمان ده بحرین علاکوال تا جوڑ شویو فقط وعولی قمیسون او مال داغین قمیس جوڑ کو فما فرحتو بشین فرحی بذالک القمیس ما شومان خو جاموډه خوشحالي کی کړ ابیا زمانم دا سره تکلیف هوا وای نوم خوشحال شوه په یو شی لکه څنګه چې زما خوشحالي په دې قمیص وا نو کوي امام لشا جامی واغ زنولی کافر کو یا صحابه سو کله امام غریب دې سپلای نشتا ها امام غریب دې صادری نشتا جامی نشتا نو داسې خلک اوس روتی چې خپل نوکران دي چا یو را کا 500 زره تنخواه د امام لکه شاه سواغستر نو بس کافر کوي دغه په خبره باندې دا د دین خدمت کوي په خبر چې دا کم کوم سازش دی ور سره چې دا دین جړې ولړوي امام سره مدد کول نصرت کول ګره امام ته سو کړ صحابه کرام په سی را جمع کې ا امام ته جامع واغستی رواه البخاری د دې حدیث روایت کړه امام بخاری رحمه الله اگر دا حدیث دا علماء و دلیلم دے چیوی احق بالامامت الاقرع دے چی چا تھا دیر قرآن یادوی چی چا تھا سوی دیر قرآن ورت یادوی دیدے کی دا ائمہ کرام رحمہم اللہ پا منس کی یو اختلافی مسئلہ دا چې د ماشوم امامتی څنګه دا نابالغه امام شافعی رحم الله باز نور او امو د دین دلیل نیولې په جواز د امامتی د ماشوم حافظ ابن حجر رحم الله موید حدیث په دې خبره دلیل لې چې سوبي ممیز ایچی تورا تمیز کولیشی و خیار دے دے دا فرائض و امامتی کولیشی امام ابو حنیفا امام مالک امام احمد رحم اللہ پنیزبانے بچے کا ممیزوی کا غیر ممیزوی دا فرائض و امامتی نشی کولی البتہ دا احنافو نا پنوافلو کی دو قولو نا دی ایا کوم غره قول سره شي نشي کوله تاسو د تیر امام زوامنن امام وای زموار دی نو دا حدیث دا علماء او دلیل دی د بخاری شریف دا حدیث چې څوک وای ماشوم سکول شي امامتی کول شي دا نور علما وای چې دا د پیغمبر په حکم نو شوی او نه دا غی ته د خبرې علم دا د خپل اجتهاد مخکې کړو. او مسله دا چې د زمانه د وحی وا نو د زمانه د وحی کې چې دا سی او کار کیږي نو کدا نارواوي نو د دې د نارواوالي حکم براغلی وي. نو به هر حال دا یو دلیل دی دا هغه علما کرام د پاره چې هغه د ماشوم امامتی درست غړي او به هم حج یو مسلک یو دی یو جواب کوي بل بل جواب کوي. بازی دا جوابم کړي وایره دې امامتای وخت کې بالغ نال ترال چې وو کالو حافظ ابن قیم رحم الله دې طرف تلاړ وی روایت مذکوره غیر صحیح ده وای دا حافظ ابن غفلت شوه دا د بخاری حدیث دی په لګوره کله شوی په لولو خلکو یو خبره پټه پاتې شي به هر حال د معصوم ممیز په امامتای کې دایمو اختلاف ده. امام شافعی رحم الله د دین دلیل نشي او جمهور ځان د پاره دا وی چې امام ضامن دی. امام سره ضامن دی ادای وی امامتی د سوبي ممیز مکلف لره په نافله او فریضه او دواړو کې درست ده. دی اجازت کون کې حسن بصریم دی اسحاق ابن راهویم دی امام بخاری امام شافعی دی. ا دې امام شافعی نه مولا په جمعه کې دوه قولونه دي په کتاب العلوم کې وای معصوم د جمعه امامت نشي ورکوله ا په املا کې وای چې جایز ده. باز نور او مولک امام عطوا شعبی امام مالک او زاعی سوری امام احمد امام ابو حنیفه رحم الله هغه وای چې د معصوم امامتی دا مکروه ده او درست نه ده. وبه قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم عنهما ابن عمر رضي الله عنهما روایت ته قال دې فرمای لما قدم المهاجرون الاولون المدينه کله چې راغلي مهاجرون اولون مدینه منوره ته مدینه منوره ته راغلي کان یا امهم سالم ندیت به امامتی ورکولا سالم رضی الله عنه مولا ابی حذیفه چې دا مولا ذات شوی غلام دا ابی حذیفه او دا سالم رضی الله عنه د فضلا او صحابهونو د مهاجرین او اولین نو دو قبلو ته مشکړه دو هجرتونه کړي عدد اسلام د نبی رسول سلام د دارالارقم د دخول نمخ کې مخ کېو د په بدر او احد او خندق او ټول مشاهدو کې د الله د حبيب سره سو شامل لوی جلیل القدر صحابي د په يوم الیمامه کې شهید شوه دي او د سالورو یاد دریو پنځوس کالو او دا سالم دا بی حذیفه رضی الله عنه د بی بی غلامو ناغی ازاد کو عبید بچو پشان لوی کو او دت مولا د ابي حذيفه وای زکه چې دی خزي ذات کو نو د به داده لازم رونی او متبنای ته جوړ کو سیتی جوړ کو متبنای ته جوړ کو نو دا ډیر لوی جلیل القدر صحابي دی او کان اکثرهم قرانن دته قران سو ډیر یادو دته به امامتی ورکول او فیهم عمر اپا دغا کسانو کی چی دولے ما متیور کول سالم مولا بی حذیفہ عمر ابن الخطابمو او ابو سلم ابن عبدالاسدمو دم سلم رضی اللہ عنہ آغمخ کنے خاون عام دیر لوی جلیل القدر صحابیو دام پکی موجودو ور رواه البخاری او دې کې علما لیکلي چې وفيهم عمر و ابو سلمہ ویداد امام بخاری الفاظ نه دي بلکې داد امام ابو داود الفاظ دي اباظ خلقو دی یو حدیث الفاظ په بل کې را دن نکړي دا امامتی با دا پا مسجد قبا کی ورکولا ابو بکر عمر ابو سلمہ رضی اللہ عنہم بمو و بازی وی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا لفظ پا دی حدیث چی بازی کراغلے دا محل نظر دے ذکر دا نبی علیہ السلام دا د هجرت تمخ کی امامتی ورکولا ابو بکر رضی اللہ عنہ خدا اللہ دا حبیب سره هجرت کرے و بازی وی جن خبر درست د مخ کی مورکولا دا امامتی رستم برقرار روا او دی بانی علماء دلیل نیولے چې د عبد امامتی جائز دا او چې دا امامتی ورکولا اپا دی که لولی خلقم دا پسیونو دینا معلوم دا شو چه دا اعلم پزه اقرا مخکی کول دا دیر اولا دا ورن عمر رضی اللہ عنہ خو دا دن دیر پا علم کی اولاو دا دلیل دے دے امامتی دا عبد او دیتا جمهور لار دی جمهور وی یو غلام چی خکل عالم و قاری دے نو دے ازادو تا امامتی ورکولشی امام مالک رحم اللہ دی طرف تا لار دے جنا عبد احرارو تا امامتی نشی ورکولے ہو کدے قاری وی وغیر لستن نشی کولے اباز فقهاو که کراحت ذکر کرده نیوی غلام اکثر د مالک د خدمت نه د علم حصول توزگاری گینا اکا یو غلام دور خکل عالم و قاری ده نبیا داغ پا امامت ای کس خبر نشتا عبد فقیه چیوی نده امامتی ورکولشی رواه البخاری رحمه الله ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تے قال دے فرمائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی سلاست اندری قسم کسان دی لا ترفع لهم صلاتهم فوق روسهم شبرن نشی پورته کې د دوی لره مزد دوی د پاسه د سرونو دوی یولیش هم پورته کېږي نه لا بچت آسمان ته ورسیږي ا د قبولیت مقام ته وسورسی رجل یو غسړی دی اما قوما وهم له کارهون چې دې او قوم ته امامتي ور کوي او غي دې امامتي بد غني د بد اخلاق او د بی دینې د وجنا یا د بدعات او فسق او فجور د وجنا. اے باز امام کې بدعات او رسومات نه خو اخلاق او نه خلق شری هر چاته الټي ورزي خلق بد غني اخلاق. او یو اغا زنانا لباتش پیتی رکا و زوجها علیها ساختن او خاون ورت غصو پا حق خبرا د خاون حقو ادی خزی پورا کولو ناغت ناراز دے درم و آخوان متصارمان اغا دورون دین سبن یا دینن مسلمانان دی او یو بل سره د دریو ورځو نه خپل بای کاټو کو نددای موزم قبلی کینا هیڅ دنیوی وجه دا دینی وجه نه دا او دای سکر یو بل سره بای کاټ کړي. رواه ابن ماجه او سند حدیث حسن نے باب